أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم إذن سلورم مقام دي او دا بوزی تر یو سلویخ آیتا پوری دا موسیٰ علیہ السلام دا واقعی دیکھ بیان دے کم زوروالی دا عقیدی دا بنی اسرائیلو او بیا پو یکول دا موسیٰ علیہ السلام دے غیلا اشارہ دا چی پا بنی اسرائیلو کے پا وقت دا وجود دا نبی دا غی کے کمزوری دینی شروع شوی وا و جاوزنا بے بنی اسرائیل البحرہ او پوری باسل مونگا بنی اسرائیل د دریابنا بحر قلزمنا فرعونیان الله غرقلو مکی تیر شو شفن تقمنا منهم فاغرقناهم فی الیمن او دی می پوری باسل مون بنی اسرائیل د دریابنا دا بحر قلزمو کنا فاتاو علا قوم نراتیر و تل راغلل دی پیو قوم باندی یاکفون علا اصنام اللهم چهغی بندگی کولا دما بودان اخفلو اغی اوزه که درگا جو اکڑه ده عدید موسیٰ علیہ السلام سره پاغ درگا را تیره دل او بیا مظهری تفسیر کی لکلی دی چه پا دی درگا که تماثیل البقر و یعبدونها دغوا بوتان پا که لگی دلیو او دی با لگی ده داغی بندگی کولا وقوف او اعتکاف ہوئی اصل که تعظیم علی سبیل اللزوم مانا عبادت کولو و امیشه کول بزو و کلکن خطل اغیه پوری مو و تا چلکی دل وایو او منجوری کول و تا وایو چه مستقل داری بندگی کولن او دا یو قوم و دا عمال قوم موسیٰ علیہ السلام تا حکم داو چه داس خلق بوجن جی مشرکان دی ابن ابی حاتم ابو الشیخ دا ابن عمران نا نقل کرو چه اغوی داد اللخم و جزام قبیلی وی چه بایی کلا شرک روتو او دا دې مقام کې چې دې راتیر وتل نو دا یو څه پام شو چې دا خلک ولګیا دي او په درګه کې بندګي شروع ده نو قالو دی ویل ټول دی ویلي تاسو وی والله نسبت تل صدا دي کوي درې جن مفسرین وی قالو معنی قال بعضهم بعضو وی یا موسی او موسی اجعل لنا الها مقرر کو جوړ کا زمونږ پارا سیموار کما لهم الها لکه څنګه چې د دې لپاره موږ زموږ دی او دې مشغول دي راغي په بندګۍ کې موږ د پارم داسې سجو کې موږ پای کې شغل کوو کنه دا وګوره به خلکو خپل شغل جوړ کړل ځانډې غلافونه لګېدلې دي خو به کم کمې لګېدلې دي او ډېر غنه کونه دا وړې سرکې موږ لم داسې په کار دي اجعل لنا الها کما لهم الها دا خبره چې دې کوله مفسرین وی علما لکه مظهری تفسیر کی ہوئی کہ دا اصل کی دا بنی اسرائیل شک نو دا اللہ پا وحدانیت کی فردی مطلب دا اصل کی چی مونگ لگا سی او سیس بکار دے چی مونگ ہم تعظیم کون کنا و اللہ تا پیزان نزدی کن اور ابھی خیال دا ہو چی دیکھ با دین تو تنقصان نہیں ادازہ کچھ عقلی در کمو کنا کان ازالک لی خفت عقلہم و شدت جہلہم نا بوئی بگلی روا او یاد هغه مخکې عادت په بناو چونکه مخکې نه خو دی روانو کنه د حلول عقیده په دې کې وا او موسی علیه السلام چې کله لاړ یا رستم او دې لپاره کتاب راوړو او دې یو پیر پیدا شو سامیره د دې د سپه بندګې نو راړو دا شیخ خدا بوئی د مخکې نه روان دی اصل کې د غوا په دې کې را پخوانې ده چې فرعون د دور نه مخکې دا شروع ده او بیا ترنن تاریخ پوری دغوا بندگی کی جیخا لگا اوزم پہ اندوانو کے هغه بندگی د غواشتا امخ کې تاسو تمایلی فرعون بخلم دا بندگی کوله په انقال البقره ځان ته لګول او په عربو کې دا جهالت ډیر او جدی دی د غوا بندگی وا یو شکل کې کله چې باران نه کېدو ناغی با غوا اکتا او داغی پا دی لکه پوری بی یو بوده خودتا کن اگه تا بی سل آوی او بیا بیدا سی پی خوده تا بی اور ورتا کن اوس بی داز دا زان پا خفل ملکین و باران بکی کن اجائلون انت بی قورم مسلعتن ذریعتن لکا بین اللہ والمطری او بیا پا دی دور کم داغی و نزیر شتا چه باران با پخوانه که دا نزیر بوی وی دا بابا قبر پا غشانو لڑای نو خفل بزان نا غشان پاکی نو باران بوشی کن دا اصل که دا غزین او سیز را غلیو چه ذهن که دا خبر پرتو دا غیمو او سم دا غیم معبود دی نوی دا دا غمقنی عادت پا بنیادو او دا کله دا سیوشی چی کلا پا شرک که سره دیر وقت پاتی شوی او بیا سا وقت دا سراشی چی عقیده اللہ غلط صحیح کی نو کلا کچه ذهن والا سری ناغا بیا آغا طرف تا زور کی. اغه بوې خوې کنه دغه وجه یو ځای کې توحید مسله وشي ډیر ښکاله پکې وشي تلويخ کاله پکې وشي او بیا هم چې نه غونته کې توخ پاره کې شاړواله راشي کنه یو غور خلکو کې بیا غشي شروع وي ښه دا مسله هر دور کې نوې نوې مسله ده نبی صلی الله علیه وسلم یو ځل د حنین جهاد لته د حنین او پلار کې یو ونه رااله د بیرې ونه مشرکانو باغې ته ذات او انوات دي چه کلت لبا نخپلی وصلی توری نیزی دالونا دارنگی نور چیزونا با چڑی ملی بغیت از ورن نکلی و دی که و برکت راشی نو بیا چه سبال همون دشمن سر جنگی گو کنن پا آغا بغلبه مونو نو کل چه اغی اغا ذات انوات و نولی دا نو سکسانو پا گداوی اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات مونگلم ذات انوات مقرر کل کردی خلقو دا پارچی دا نبی علیہ السلام وی پیدا خوستاسو د بنی اسرائیل یو خبر اشوا اغیم موسی علیہ السلام ته وی چې جعل لنا الہن کما لهم الہ موږ له داسې څیزو کې مونږه بندگی کوله کسن چې لدی او بیا الله مالوزی تفسیر روح المانی کې د دې ځلان دی دا روایت را نقل کړل نبی او وی وینن خو خبر ډیر روانه ده والیوم قد اتخذوا من قبیل ذات الوات انواتک شیئا کثیرا نن خو چې ګورې قدم په قدم درگاه ښه او خلقو ذو ذات انوات بلا سی زونه جو کړی دې ته دا چلو کنه دا برکت براشي پلانی زکه پلانی سے پیو سے چلاو باسه ته چلار شنه دا چل بوشي پلانی زکه داغان غره او داغه نگیر چا پیر چو ګل دا چل بوشي دلته سے پل ملوک پېخوا دلته سے پل ملوک ناس کو دا پلانی زې دې دا ډینګي زخه د دنیا دې نو اصل شي نه دي او په کومه غاله چې دي شاو الله رحم الله وي دوی چې په هندستان کې وګرځیدم په کومه غاله اعظم نو ما من بلده الا وله اله فکه مکل چې راځم نو دا غي او زموار شته د چا یو دی او د چا بل دی او د چا بل دی او بیا چې تحقیق وکنه هغه په حقیقت کې هم ناغشان لکه څنګه چې خلق وایي لکه مشهور دا په دې غاړه باندې زموږ په دې کې یادوم نو لږه دې پرې دا خضر بابا دی کنه او کې دې شي نکم مخ کې دې شي موږ د کسانو نه اورېدل چې نه دا خلق اسی وایي چې دا نکته تیر شوی د خضر بابا دی دا دی که د خیلو غار دی او تن هغه ما دا خو زما د نیا قبر دی او ډیر په فاز مونږ نیک ویلو چې دا د هغه قبر دی او خلک ولګیدل نو دا د پلان کی قبر دی کنه خضر بابا لري دلته میا کریم شاه بابا مشهور دی هغه ځکه کې میلې لګی تاسو شلار شه تک ځکه دا سړی کی دی شې نه سړی او جمعه کې امام عمر شوفات شوفات شو نو خلک ولګیدو عظمت کې حق زمونږ د خلکو یو عادت دی عظمت کې ته اوس پاره چې بیا مالکان راشي نو چته دی مالکان رالو پدری ما یا پسلو را مر غلی مو خپل مړی وړو خبر یو کنستو یو مړی اوچت سوند مونږ کې واچو الته یو کس هغه وخت کې سکاره چا څه کولو یو تو مور سکاره وسرو هغه قبر تور ورجول د پاسه په سلی جوړ کو نن دو ګور دنیا با غاړه ماته دا کنه دما حقیقت نه معلوم شیخ عبد القادر جیلانی رحمه الله رحمتا واسعه حقیقت دالی کې پیرانی پیرو یو نیک انسانو دغه چې دابونه چې وګړو ټول مر مجاهدې کړی دی ښا واقعي نور حقیقت نه به الله معلومی خو چې مونږ سره آثار ته ګورو نو د اولیاء او سردارو رستو د صحابه او د تابعین نه لیکن هغه په قبر کې نشته انونم دغه قبر عراق کې شته دنیا خلک لري راش راواله ذیل الدولتین مصر تاریخ ابو شامه وی په هغه وخت کې کوم بادشاه او د سره نه لګیدا حضور نه روسی چې دو سلور کال وشو د قبر یو کنستنه بشه قبر الشیخ والقا عظامه فی لجت البحر خبر ولو کنست دکی راغه س دریاب ته وشتو قبر تش پادشن خلق تش خبر په لکهت دا فرض کی چې ګوره دا لبه شروع ده او که چته یمو نیک څلېو نا خدانو کنه چې بیا ځا او هغه کی غلافونه ولګاو د کعبه ته جوړا دا خو د کعبه حیثیت په کارو چې داغه غلاف وې نو دی ولګیدل بلا کعبه جوړ کړی اور دې کې غلاف ځوان کو دا خو د کعبه حیثیت چې داغه او به محترمي دي زمزم دی ولګیدل او عبادت لته والي دا او دا چینه د بابا کوی دی او بیا هغه دوره محترم شو چې د لری لری نه بخلک راتله پاغه به لامل داغه نه به وګوړي او ډیر په دغه باندې بیا او پیغي بلا ټیک شنو له ګل د شکرانو په شکل کې خپل کو باغه عمر کول خو دا یو لبره چې شروع دا ډیر د پخوانه داسې شروع دی ښه ځکه نبی علیه السلام هغه ته وی تاسو هغه د بنی اسرائیل غونته خبر او غږی ای جلنا الهن کمالهم الها جوړ کا زمونږ د پاره معبود لکه څنګه چې د دې معبودان دي قال ان موسی علیه السلام ورته وی انکم قوم تجهلون یقینا تاسو یو قوم جاهلان ډیر نه پوهه خلقینو ورلا تاسو پوهه نشوي او بیا وته وی تاسو ته دا ډیر کولی غونته زیخ کاری چې قمقمی او شلشلی او دا مختلف قسم جنډې پکې لګېدلی دي هر چا په خپل مینا کړی دا هر چا په خپل مینا کړی دا نېشنلی په خپل مینا کړی دا پیپلی په خپل مینا کړی دا جمعیت والا به برګا جنډا دا کولی د خپل مینا په کړی دا چا په شنه لګولی دا چا په تر لګولی دا چا په تورا چا په بل او چا په بل چې وګوري کنه نو د یو ځای د بل ځای نه هغه ځای جنډې راغونډې کړی ښا کی دې شه د خلق خپل مینا په کې دا نه وایو کنه په ودی کنه په ویره دی دا د دې د مینې یو ځای او نه دې مینې د وجه نه دی لګي کله ولا لوپټې وځي کله په شالو نه شي او بیا په دې ته لا پیاله ډېر خپل ښکارې دي کنه په خوا ما ته پیاله به وړو په پاسه به کې غوړي دې سره قبر خپل ښکارې دا دې ما شومان به چې کوټنه کوټنه په خوا کول نو به کې ولا چونه مونږ وړولې کنه واړې نو کویګینا نو دې تیم د کوټنه غوندې جوړې کړې خو چې قتل به دې ما چې نه کوم او ما ته پیاله دا به په پاسه پر دې دا ځاړه ځاړه په خواني چې نه کوم سم دې وټولو کې چليږي چې وګوره دا په خوا به غپراته پنجاب کې بیا خبره لګره ترکه ده کنه خو مخکې نه دا ټک نه خو ترکه والا خلک دي دنیا کې ناغي پکې هغه زانګوګانې دغه والا د وړو د لګولي چې زو کراشي کنه زانګو دا ته تاله والا ورکه خزوي بابا مال بچی راکې کنه بابا کوکړ له او پتر دې او دلته کې هم هغه لبې خو دلته کې سپینې بکرې ځوړندې کړې مونږ به ماشومان او شخص پاکه دلته کې خطر بابا کې یا پدې کې د خلکو فلوسو کې د سپینې بکرې ځوړندې کړې چې دا څه چللې وبې روستو غره پاغه کې پته نه وا روستو پته ولګېل چې دادا خزي مزه راشي کنه نو دا سپینه بکره ځولند کې دغه تل نه دی له ټاله ور کې چې بابا دغه شان سپینه بکره بچې دنه واړم سپینه بکره بچې دنه وا پخبل او بنگاله وا کنه وته چې څنګه یې نو بچې بسا په شانتي کنه او دی وینا سپینه بکره بچې دنه واړم دا اوس یو سیند روانو دا وښنه الله جل شان موسی عليه السلام انکم قوم تجهلون ډیر نه پویا خلک یې نو ډیر نه پویا ان هؤلاء متبر ما هم فيه یقینا دا خلق تباکی دن کی بھی حغا چی دی مشغول دی پاغے کی یا یقینا دا خلق حلاک بشی اغسو چی دی مشغول دی پبندگے داغے کی و باطل ما کانو یعملون او برباد دی اغا چی دی سکی دی چی سکی دا برباد دی مقام کی متبرون متبرون مانا مہدکون حلاکی دن کی دی حلاک دی تبار حلاک ته وی او کله چې لوخه مات شي کنه نعرب وی هنا ان متبر معنا دا چې لوخه دې چې مکثر دې متبر دې مات شي او مطلب دا دی چې عابد او معبود ولا حلاک کله چې معبود خپل ویلې چې زما بندگی وکي او باطل وی زاهد تا بیکار تا او ختم تا کرته وی دې دی وجنا به باطل ما کانو یعمل باطل لی هغه چې دې زکې امام رازی تفسیری کبیر کې وی په پتلان څه ته وي د یو سیز نش کېدل دي یا خو ردی وجنه چې هغه شي نش شي یا ردی وجنه چې پیدا ختم شي موبایل دی یا بل څه سیز دی یا بل دی کله چې کې هغه پیدا شتا چې څه پیدا هغه ورکې دا هر یو لوخي دا یو سیز په پیدا را کنه نو دغه وخت پورې خاصه شي دی خو چې کله دې بالکل رک شي نو دا هم بوتلان دی چې کله هغه سیز یې خو هغه پیدا ختم شي نو بیا په خراب شو خلک وی کباړ دی کنه نو دواړو ته شامل را معنا که شی ختم شي او که شی فایده ختم شي سیزم ختم دی او فایده هم ختم ده او باطل ما کانو یعملون او باطل دی هغه چې دی سکی قال غير الله ابغيكم الها وي وتا موسى عليه السلام ايا بيد الله نا طلبكم تاسلا بل معبود وهو فضلكم على العالمين او غروال درکل تاسلا په مخلوقات زمانه تاسو وظالمانو داسه کوي دا الله نه سوا بل اله تاسو نه طلبکم غروال دلا غدر کړلې فضیلت دلا غدر کړلې فرعونیان تباہ کړو داغي جیدادونه او داغي ټول مالونه ارته تاسو ته پاتې شو تاسو له غروال درکو تاسو ډیر کړو په دې غاړه خور کړل نو اس لګې نو بل ته معبود وای او بل تاسو لپاره ز طلبکم داغي مطالبه کوي وایز انجیناکم من آل فرعون او کله چې خلاصې درکو مون تاسو ته د فرعونیانو نه یسومونکم سوء العذاب چې درکولې تاسو ته ناکار عذابونه ناکار سزاګانی څنګه ناکار سزاګانی یو قتلون ابناکم وجل تاسو سامن ویستحیون نساءکم بحیا کولې زنان تاسو والدل وجل ما شومان لکان او جنکه به حیا کولې پری به خودي نو سوال به دایي خدمتونه او چا کرے کولې ها استحیون نساءکم او فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم او پدی خلاصون استاسو کی د فرعونیانو نه چې الله خلاص کړي بلاء احسان او نعمتو من ربکم استاسو درب د طرف نه عظیم لې نعمت د کلوې نعمت د الله را طرف نه بداسو یا او فی ذالکم او پدی درکولو د فرعونیانو کی تاسو له عذابونو سزاګانو لا بلاء امتحانو من ربکم عظیم تاسو درب د طرف نه لوی امتحان امتحان په مصیبت امراضی او امتحان په نعمت امراضی د دې وجه نه بلا ته کې دواړو د پاره استعمالیږي کله یو انسان باندې الله نعمتونو کې نو پای کې په امتحان دی کله به مصائب او تکلیفونه او حادثې راولي پای کې په امتحان دی د امتحان دغه سيزونه نه د دې وجه نه بلا په دواړو مانو راضی بلا امتحان ته وي مصیبت ته صورت کې او بلا نعمت ته وي نعمت د الله تعالی طرف څخه کله اخلاص کړي ځکه ما اخلاصول دا نعمت او د اړیره طرف نو سزاګانې او دې ته مختلف مشقتونه او تکلیفونه دا ابتلا او امتحان او وعدنا موسی 30 ليله دې زنه بل مقام شروع شو او دا مقام رستو پوری دی میقات د موسی علی السلام هغه ذکر کوي د پاره د غستور تورات بیا ذکر کوي خلافت د هارون علی السلام رستو رتلو دو موسی علی السلام نه بیا مداهنت عظیمه د بنی اسرائیل ذکر کی چې غی شرک وکړو بیا موسی علیه السلام چې واپس شه د نړۍ غوسه شوه دی او دا غی مقابله کې لري د ستغ الفاظ ویلې د غوسه هغه ذکر کوي د مقام کې وعدنا موسی 30 ليله او وعده کړیو مون موسی علیه السلام سره د دیر شوشکو واتممناها بعشرن او پورا کړیو هغه پلسو وسلوې شوې کنه دیر شپې یو میاشې کنه نمونگو سر وعده کری وا تو بیا اللہوی لس و سر نوری سیوی ندا پورا شوی سلویت وزی شوی ای مقام کې دا سوی او بیا ور پسی دا تک زکوی چی شتا وهم رانشی چیرا دا لس بگینٹی یادی چی پی عشرین نو لس گینٹی و سر نوری دیوی نا فتم میقات ربی فتم میقات ربی نو پورا شو وقت مقرر در رب دا طرف نا اربعین لیلہ سلویخ شوی جو چلی تی رکلا دا چله سره پاره تیر کړی و دا چله دې له پاره تیر کړو چې بنی اسرائیل له کتاب راول د الله تورات ها او استنباط د دینه دا کیږي چې کم از کم چله په تیر کړی د پاره چې د الله کتاب زده کی کنه چې دومره خوشي چې هغه پېښ کې الله ته ورش سلوخ شپې چې تا تیرې کې کتاب کې نوم کې دي چې عقیده د بری برابر شي صحیح بشي ها موسی علیه السلام تلو نو دا وعده چې سره الله کړی د دې کړی د چت دلته کې دا عبادتو کې دا وخت یې کړی طالب تورات در کوم ښا ناغه سلوخ ورځې پوره شو او دا علماو لیکلي دی بیا چې دا اصل کې د ذوالقعده میاشت و د خالی میاشت وته وي او بیا ور پسې د الله سره د نورې د لوی اختر د الله سره وي نو لسم ورځ بیا د لوی اختر وځو د لوی اختر پر ورځ باندې لا سلوخ ورځې برابر شي دي ښا بیا موسی علی السلام قوم دراغلي دیکھ بیا چا وجه لیکلی والا کا مظہری یا نور مفسرینو چې کله دیر شپې هغه پوره کړې دیر شوځي نو په دې خله کې لګه بدبوئی غونته پیدا شوی و ولې روزه به و دروازه به روزه و اگر تا خیالي په روزه کې چې کله انسان خوراک کم کی کنه نو دې معدې نه یو وګم غونته راځي خلیلا هغه ته عربی کې خلوف وي موسی علی السلام ولګي الت خروب ونه وتوي دا نه چخ چې پرې کوي مسواک هو مسواک دار ونی نه جوړول چې خلاص خاص ونه نه دانه چې بعد کسانو دا خاص ونه د پین او مسواک جوړیږي هغه ونه چې هغه غاخونه صفاقي تک زموږ دی غاړه تر په لوسه نه جوړ کوم مثلا دا غیم هم مسواک دی خو دومره لږ دا کوم مسواک ونه او توي شجره عراق پیلو و دوی پیلو کړه چې کوم شتاو بارو مشتاره وګړي دی دا ونه لګه د دې د جړل او یار دې څنګه پسته لګه خپلنو کوی وره نه شلی کنه د دې وجنه عام طور هغه مسواک خلک استعمالي نور دا مسواک موسی علیہ السلام د خروف د ونیواله دي نو الله جل شانو ورته وی دالې سوکړو مسواک دی و کاته پته نشته چې لقلوف فم الصائم اطيب عندي من ريح المسك دروجدار د خلی دا وګم او بدګوئی ماده د مشکو دو خوشبوې نه زیاته خوګله دالې سوکړو هغه الله سورې بیا نورې روزونی ولها چې دا شیو نو لس پرش وی مظهری لیکلي دی مقام کې والله عالم په بار صورت دې کې بیا یو مسله دا وا هغه اختلافي غون ته مسله چې روزدار پر روزه کې مسواک والی شي کني شي والی دایمه مجتهدینو مېن کې اختلافي مسله د استخراجي مسله وته وي بعضي وي چې نه دی وي ځکه دا خو د فرینه چې کوم وګم راضي ده الله ډېر محبوب دی دې پر روزه کې مسواک نه وي بعضي وینا د سار نه دی وي خیر دی خو د ماسپخینو مازیګر نه دی نه وي او دریم کول پکې دا و چې نه هر ټیمه والی شي باقی دا خبره چې دې سره د خلی بدبوئی ختمیږي مسواک سره دا غلطه خبره ده د روزدار چې کوم د روزې د وجنه د خلی وګم راځي غو په مسواک نه ختمیږي د دې وجنه دا واقع دل ته دی قران خپل خی مظهری ابل ابل حقیقت به الله ته معلومي غنه همای مفسرین اکثر دا ذکر کوي انور دا پته نه لګي کی دي شي الله وتعالی دیر شپې او به وته حکم را لګي چې نه لږ فنوري تیرې او بار صورت تلويخ شپې هغه تیرې کړل نو تلويخ را دیم شوې او قال موسی علیه او موسی علی السلام خپل ورور ته هارون هارون علی السلام ته او خلفنی فی قومی نائب شاه زما زما پدې قوم کې هارون علی السلام دغه یو کال یاد وکاله مشر دی او هم پیغمبر دی هغه ته وی زغره وانه ما کتاب راولما او زمان رستو بده خلقو تا تو بیانم که خبرم که تو زمان آئی بی او اصلح او اصلاح که وده دهی تاکار بسی اصلاح تا انبیاء او کارم داده چه غید سار نشوروشی تر ما خام پوری دهی کار اصلاح ده او پده اصلاح که اغی خپل تکلیف و خپل کراو پرداش کئی خلق با کنزل تا تکی بدر ده بوئی سپک اسپوری بوئی او تا پس او پراپی گنده کئی لیکن صاحب سے پروانی پاغي باندې ولدا الله در رضا ده پاره برداشت کوي او دوه کسانو روغول به تکه ساکار به سي جوړ جاړي عالم دې ته نه وي دین والو دې نه وي چې هغه پروانی بیا خصوصا رونه دی او بل لجي دا کوي ښه دا دغه شیطان کار دی د اصلاح والا کار سي او اصلاح کوي آل بتک بیلتون د شرک د وجرازي غزال له مسله ده چا ته دا مشرک دی عقیده خراب ورو چې کلم واحد دی موحدین دی مسلمانان دي هغه ټول یو رونه دي واصلح اصلاح کو دی اولا تتبع سبیل المفسدین او تابعداری مکو اند لاری دروانی کو ان کو روان خار بن جوړی کی جو خلق من کے اعتراضات راوچته خلق او بل فرا علمای نہ نہ تا کار به اصلاحی ا د مسلمان اصلاح پس کیږي په توحید او سنت د آیات ساده دا دی وسلی نه وی چر دا خدا ځان ته چې موحد وی او چراغ نه راغ اختلاف وکړي اختلاف نه جوړ غیر اتفاق را واستاسو چې د مسلمان په قرانه کې اتفاق په قران او سنت باندې راځي او تاسو مو به حبل الله جميعا ولا تفرقوا لیکن دا خو چې کوم ظالمان او غیو لګي د اختلاف جو نبی الله قوم تر علی ګل دي مسله کړی دا الی عاد نحهم هودا اجه څنګه مسله کړی دا بل نبی کړی دا او بل صالح علی السلام مو کړا نو فیزام فریقان یختصمون وړل جوړ شو یو برتره جګړه بولل پیغمبرو د دې تاسو جګړه وکړه او خود دیتا که غندول چې دی کلمه تراشه ټول رونه رونه شه او کنی بیا اسلامی رو رولیو گو رتن محمد رسول الله صلی اللہ علیه و آله و سلم سره چې کم کسان ملگری شوی دی شرک پریخ او پر پریخ ہو دو دا غیب کورنه که او بر سر سور رو رولی ده خواه ابیات تاریخ روالان تا پتو لگی خواه چه غیب پیو بر سور مهین دی دا مرد پا وقت که خپل زان مرد کنن خپل رو ده پیدا رسولی ده گوری خواه جده تا پیدا رزی دا مرد پا وقت که تگیری او بنس کی او بل تیورده ده ورد او چې دا غنه بیا دې راوپس کېده نه دې بیا مړو دا ایثار پیدا شي پاږه کې اصله جوړ جاړې کوای اصلاح کو د دې خلقو ولا تتوي سبیل المفسدين او تابعداري مکو د لارې دروانی کوونکو د فسادیانو اخو بیا واقعا ذکر کوي موسی علیه السلام اورسید د الله دربار ته بیا و ته ګوره وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر او پورې باسل مون بنی اسرائیل د دریابنا فاتوا علی قوم راتر ودل دی پداس قوم یا کفونا علی اصنام لهم چې بندگی کولا همیشه ګیره سره چې همیشه بندگی کولا د معبودان او خلو قالو نوویل اغی یا موسیٰ و موسیٰ علیہ السلام اجعل لنا الہاں جوڑکا زمون دا پارا الہا و معبود کمالہم آلہا لکر دی دا پارا چی معبودان دی قالن موسیٰ علیہ السلام و تو فرمال انکم قوم تجہلون یقیناً تاسو یو قوم یہ چناتوی کوئے انہا ہاولائے یقیناً دا خلق دا شرک چیخت دی متبر ما هم فیه حلاک پشی اغسو چی دی مشغول دی پا بندگی دا غی کی و باطل ما کانو بیعملون او باطل دی اغا چی دی اکی قالا اوویل ورد موسیٰ علیہ السلام اغیر اللہ ابغیکم الہا آیا بید اللہ نا طلبکم تاسولا بالمعبود و هو فضلکم علی العالمین او غور والی در کرد تاسو تا پا مخلوقات زمانی استاسو وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنَ آلِ فِرْعَوْنَ وَكَلَّتِ إِخْلَاصِي دَرْكُمْ تَاسُ تَ فِرْعَوْنِيَانُنَا يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ تَدْرَكُولِ تَاسُ تَ نَكَارَ سَزَاغَانِي يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَجَلِيَ زَامَن تَاسُ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ أَوْ بِحَيَا كَوْلِ زَنَانَ تَاسُ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ أَوْ قَدِ إِخْلَاصُ لُكِي نِعْمَتُ رَبِّ طَرَفْنَا لِوَنِعْمَتُ یا پدې سزاګانو د فرعونانو کې د بنی اسرائیل ته تاسو ته بلا او امتحان من ربکم تاسو د رب د طرف نه عظیم له امتحان وعدنا موسی 30 ليله وعده وکړه موسی عليه السلام سره د دیر شوشکو واتممنا ها بیاشرین او پور کلیم هغه پلس نورو فتم میقات ربه 40 ليله پورا شو وخت مقرر د رب د طرف نه سلويخ شوه وقال موسى لأخيه او موسى عليه السلام فلرورتا هارون عليه السلام تا اخلفني في قومي نائب شا زما پا قوم کی واصلح او اصلاح کوددی ولا تتبع سبيل المفسدين او تابداری مکواد اللاری دروانی کونکو دفصادیانو